درخت دوستی بنشان، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن، نهال دشمنی برکن، که رنج بی شما Oh! شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روزگار ما بسی گردش کنم گردون، بسی لیلا نهار آرد، اماری داره نیدیرا که مهد ماه در حکم است، خدایا خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار Oh, رفتی و تنها مان خونه ما تمیم ترسم فراموشم کنی محراب عشقت دلی بودن که می حاصلی دوری ز تو مشکلی ترسم فراموشم کنی شم کنی با غم هم آغوشم کنی ترسم فراموشم